ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المسألة السابقة. أسلم رحمه الله ولا هيجوز كتمي ساندا ambayo ni ghali sana, yenye thamani ya juu sana. Wala ziada tufihi ala thalatha, wala kuongeza zaidi ya tatu. Liannahu khilafu ma kufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni kinyume na vile Mtume alaihi salatu wassalam alivyo kafiniwa. Ikiwa Mtume alaihi salatu wassalam amekafiniwa na sanda tatu, wengineo itakuwa ni mimbabi au la. Kwa hivyo haifai kuzidisha. Lau kama kuzidisha kuna fadhila yoyote, basi angezidishiwa nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Kama taqaddama fi almas'alati as-sabiqa, kama ilivyotangulia katika mas'ala iliyopita. Asema wa fihi idha'atun lilmal, pia kutumia sanda ambayo ni ile ya kupita kiasi yenye thamani nyingi ni katika kupoteza mali. Wa huwa manhiyun an, na kupoteza mali kumekatazwa katika sheria. La siyama wal hayyu awla bihi, hususan yule aliyeko hai ni awla zaidi kufaidika na ile nguo ama na ile thamani ya ile nguo. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tuma alayhi salatu wassalam asema: inna Allah kariha lakum thalathan, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kariha hapa bi maana haram, yani ameharamisha. إن الله كره لكم ثلاثا، كره هنا بمعنى حرم أم حرميشا. قيل وقال، قيل وقال. متوكو تشكو منينو كتوكا كوهو أبليكي كوهولي أما أبليكي منينو وكو إلي أنبيو نايا تشكو أبليكي كوهوين منينو يسيوكوانا ناو هكيكا نمنينو أمبايو نياكو نيزا وفومنا نفتنا. كره لكم ثلاثا، إيه حرم لكم ثلاثا. قيل وقال وإضاعة المال نكبوتز مالي نهنا محل الشاهد وإضاعة المال كساب كفا متوا كتوميا كفا أموني غالي أمبايو إن ثماني يجوكو بتكياسي نكتكو بوتز مالي كساب مشوا كويشا إلي كفا إتايشا بارس كمبيلس كتات ويولي ميت بالكابورين تمام. وإضاعة المال وكثرة السؤال نكثيرشا كوليزا نهي كثرة السؤال نعم إذا كوينجيا wale wenye kuomba omba kila wakati yeye waomba tu. Kijana shab ana nguvu zake yuweza kufanya kazi, lakini kila amuonae yuamuomba na kila siku ana sababu ambayo ni urongo. Kathratu as-su'al, kuuliza watu na kuomba omba watu kwa kukithiri. Na kathrata suali pia yaingia hapa wenye kuuliza maswali yasiokuwa na maana, wenye kuuliza maswali ambayo faida yake hairudi kwa Uislamu. Kuna watu uuliza maswali kwa ajili ya kumtia mtu uzito, hususan katika durus. Kuna watu siseme nyinyi, lakini kuna watu huwa watafuta maswali ambayo ni magumu sana. Na kuna mmoja hivi, kuna wakati tulikuwa kwenye darasa ya Abu Hashim, amekuja amekaa karibu na mimi. Huyu azungumza kwenye nafsi yake, lakini azungumza kwa sauti. Huyu shekhe leo ataipata. Na mimi namsikia na masikio yangu, lakini yasema kwa sauti ya chini. Sio jifanye yajue, leo ataipata. Ile swala aliuliza subhana Allah haina maana yoyote. Wala tasigumu. Alhasil kuna watu ambao lengo lao katika kuuliza maswali ni kumtia uzito yule pengine anayefundisha ama yule anayetoa darasa. Kwa hivyo wakathratu sual pia inaingia hapa, kukithirisha maswali ambayo faida yake hairudi kwa Uislamu wala hairudi pia kwa nafsi yake. Kwa hivyo ikathratu sual inaingia kwa yani ni am, inaingia kwa mambo mengi. Au kuna watu wenye kuulizia watu hali za watu, pengine hali ya ki ambayo ni siri yake, ambayo hapendi watu wajue. Utamwona wakithirisha maswali kama yale: wapata mshahara ngapi, babako afanya kazi gani, ile biashara yake ifanya vipi. Haya ni maswali ambayo kusema kweli mtu yasikia uzito kuyajibu, bali yule mwenye kuuliza atakana asikia uzito kuyauliza, kwa sababu si maswali ambayo mtu atakana aulize. Pia inaingia katika hii hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam wa kathrat as-su'al. Imeeleweka? Kwa hivyo inna Allah kariha lakum thalatha qila wa qal wa idha'at al-mal, na hii ni mahali shahid wa kathrat as-su'al. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa yu'jibuni bi hadhihi al-munasaba ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة الندية أسيما نا يعني بندز زايدي نا نستاجبش زايدي نا نفريش زايدي وهو مناسبة يالي أليو أسيما هو منشوني أبو الطيب كتا كتابو شاكي الروضة الندية أسيما وليس تكثير الأكفان والمغالات في أثمانها بمحمود كلهو كثيريشا yani kuzifanya zile sanda kuwa nyingi au kuifanya ile sanda ni yenye thamani sana si jambo ambalo lenye kupendezwa ama kupendekezwa. Fa innahu laula urudu shara, kwani hakika lau hii masala ya sanda isingekuja katika sheria. Fa innahu laula urudu shara bihi lakana min idha'ati almal, ingekuwa ni katika kupoteza mali. Liannahu la yantafi'u bihi almayyit, kwa sababu ile kafan hafaidiki nao yule mayyit. Lau si kama sheria imekuja kwamba yule mayyit hukafiniwa, ingekuwa kule kukafini ingekuwa ni kupoteza mali. Liannahu la yantafi'u bihi almayyit, kwa sababu yule mayyit hafaidiki nayo. Wala ya'udu naf'uhu 'ala alhayy, vile vile yule aliyoku hai hafaidiki kwa kumkafini yule mayyit kwa kafan nyingi au kwa kafan ambayo ina ni ghali zaidi. Wa rahima Allahu Aba Bakr as-Siddiq حيث قال, na Allah subhanahu wa ta'ala amrahimu Abu Bakr as-Siddiq al-Khalifa al-Awwal radiyallahu anhu حيث قال, pindi aliposema innal hayya ahaqqu bil jadid, yule aliyeko hai ana haki zaidi ya kuvaa kitu kipya. لما قيل عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه إن هذا خلق, أبو بكر الصديق رضي الله عنه alipoambiwa yeye alitaja kwamba akafiniwe na nguo fulani, alipoifanyia tayini ile nguo akaambiwa kwamba ile nguo ni ya zamani imezeeka, أبو بكر الصديق رضي الله عنه akawajibu hili jawab, إن الحي أحق بالجديد, yule aliyeko hai ana haki zaidi ya kitu ambacho ni kipya kuliko yule mayit. Kwa sababu gani? Hanufaiki nayo yule mayit, baada siku mbili tatu ile nguo itaoza na itaharibika. Kwa hivyo alhayyu ahaqqu biljadid, yule aliyeko hai ana haki zaidi ya kuvaa kile kitu ambacho ni kipya. Kwa hivyo yatakikana sanda iwe ni kati na kati, haina kupoteza mali, wala pia hakuna kutumia sanda ambayo haina maana kabisa kiasi cha kwamba haimstiri yule mayit, kwa sababu yatakikana ile kafan iwe yamstiri mwili mzima ikiwa yawezekana na ikiwa mtu ana saa. Thumma qala rahimahullah ta'ala wal mar'atu fi dhalika karrajul idh la dalil 'ala at-tafriq, mwanamke ni kama mwanamume katika kukafiniwa, kwa sababu hakuna dalili yenye kutofautisha baina mwanamume na mwanamke katika takfini. Bimaana mwanamume ikiwa kafiniwa na nguo tatu na mwanamke pia atakafiniwa na nguo tatu vile vile, hakuna kuvalishwa kamis wala amama wala kitu chochote kingine. Vile vile ilivyothibiti kwa Mtume alayhi salatu wassalam fi haqqi ar-rijal, juu ya wanaume basi wanawake pia wanafanyiwa vile vile katika takfini. Imeeleweka? Kwa hivyo hakuna ya kichwa wala hakuna ya kuna watu wanakafini wanawake kwa sanda tano takriban, sio sanda tano. Hakuna dalili juu ya hili, hakuna dalili. Yaqul rahimahullah wa amma hadithu Layla binti Qanif al-Thaqafiyya sahih ni Qanif si Qaif, sahih ni Qanif rekebisha, mwenye kalamu arekebisha. Wa amma hadithu Layla binti Qanif al-Thaqafiyya fi takfini ibnatihi sallallahu alayhi wa sallam fi khamsati athwabin fala yasihu isnaduhu. Yuataja ile hadithi ambayo watu nastadili nayo, asema hii hadithi ya Layla binti Qanif al-Thaqafiyya, kwamba binti ya Mtume alayhi salatu wassalam alikafiniwa na nguo tano. Fala yasihu isnaduhu, isnadi yake siyo sahih. لأن فيه نوح ابن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. وسبب كتك إسنادياك كنا هو يمبوكيزي أيتوا نوح ابن حكيم الثقفي نين مجهول هجوليكاني كما لبسيم الحافظ ابن حجر نوين جنيم. وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الراية نين علة نجيني حديث كما الفيتاج الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى كتك نصب الراية. أسمى ونحوه ما زاده بعضهم في قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب المتقدمة بلفظ فكفناها في خمسة أثواب. أسمى فنواك ني زيادة يباذ يواج كتك قصة شاكم وشا بنت يمتوم عليه الصلاة والسلام زينب kwamba tulimkafini na nguo tano. Asema fa innaha shadha au munkara kama hakaktuhu fi dhaifa, yani hii riwaya pia ni dhaif, hii riwaya pia ni dhaifa kama nilivyohakikisha katika kitabu changu ad-dhaifa. Kwa hivyo hakuna hadithun sahih inaoweka tofauti baina mwanamume na mwanamke katika takfini.